दिव्य बृंदारण्य कल्प दुमाध श्रीम रत्नागार रत्न सिंहासन सौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठाली सेव्य मानो स्मरामि श्रीमान रास रसारंभे वंशी वटस्थित कर्षन वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नः अनर्पित चरीम चरात करुण्यावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्वित कदम्ब संदीप्तः सदा हृदय कंदरे स्फुरतवशची नन्दनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त रसामृत सिंधु, जो भाव स्थाई भाव से ही उत्पन्न हो और स्थाई भाव में ही लीन हो जाए, स्थाई भाव का पोषण करके, उनको व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे समुद्र से लहर उठी और समुद्र में ही स्थित हो गई। अब ये जो 33 स्थाई भाव गिनाए गए, इनके अतिरिक्त भी अनेक अनेक अलग अलग बहुत सारे स्थाई भाव हैं, अनेक अनेक संचारी भाव हैं। केवल 33 की सीमा नहीं है, बहुत सारे अलग संचारी भाव भी हैं, अनेक भाव हो सकते हैं। भाव का तात्पर्य है शांत चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न हो, उसका नाम है भाव। जैसे कोई शांत तालाब है, उसमें किसी ने एक कंकड़ डाला तो उसमें आवर्त आया, लहर आई छोटी छोटी, वे लहर दूसरी लहर को धक्का दे करके उसी सरोवर में लीन हो जाती हैं। ऐसे ही स्थाई भाव को बढ़ा करके, स्थाई भाव से ही उत्पन्न हुई, स्थाई भाव को बढ़ाया और स्थाई भाव में ही वे लीन हो गई, उनका नाम व्यभिचारी भाव है। तो विशेषण आभिमुक्षेण चरति इति व्यभिचारी, विशेष रूप से माने स्थाई भाव को बढ़ाने के लिए, आभिमुक्ष माने उसको बढ़ाते हुए, उसकी सहायता करते हुए जो प्रवृत्त हो, उसका नाम व्यभिचारी भाव है। अब ये व्यभिचारी भाव, कई भाव आते हैं, ये कई भाव कई प्रकार से होते हैं, इनको चार भागों में बांटा। कभी भाव उदय होता है, भावोदय, फिर दो भावों की संधि होती है, उसको कहते हैं भाव संधि। भाव संधि कुछ इस प्रकार की है, जैसे दूध में पानी मिलाया या चावल में तिल मिल गए, तो तिल तंदुल न्याय से दो भाव अलग अलग दिखेंगे। और कभी एक भाव में दूसरा भाव मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे निरक्षीरण न्याय, दूध में पानी दिखता नहीं है परंतु तो चावल में मिले हुए तिल अलग से दिखते हैं। तो वे दो भावों की संधि हो रही है, परंतु तो संधि होने में कोई भाव किसी भाव को दबा नहीं रहा है, उपमर्दन नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे संधि। और जहां एक भाव दूसरे भाव को दबाते हुए विराजमान हो, उसको हम कहेंगे भाव सबलता। भाव एक साथ मिल रहे हैं और एक दूसरे को दबाते उछालते हुए विराजमान हो रहे हैं, वो भाव सबलता होगी। और भाव शांति का मतलब है कि कोई भाव उत्पन्न हुआ, दूसरे भाव ने उसको दबा दिया और पहले भाव को दबा करके दूसरा भाव सामने आ गया, उसको कहेंगे भाव शांति। तो ये चौथा जो प्रसंग है वो चल रहा है भाव शांति का, कि अत्यारूढ़स्य भावस्य विलय शांति उच्चते। 247वां पद है चौथी लहरी का, दक्षिण विभाग चौथी लहरी का 247वां पद। जो भाव अत्यंत आरूढ़ हो गया था, अत्यंत प्रकट हो गया था और दूसरे भाव ने उसको शांत कर दिया, उसको हम भाव शांति कहेंगे। जैसे विधुरित वदना विदून भाषा तम अघहरम गहने गवेशयंत मुदकल मुरली निशंब शैले ब्रज शिशवा पुलको ज्वला बभुवुः। ये श्री कृष्ण गाय चराने के लिए गए गोचारण में, और जितने भी सखागण हैं, कल वर्णन कराए थे, जितने भी छोटे छोटे बालक हैं, वे भाव वे बालक कृष्ण को ढूंढने के लिए गए, और सब विधुरित बदना उनके चेहरे उतर रहे हैं, विदून भाषा वे मुरझाए हुए हैं, कृष्ण का दर्शन नहीं किए हुए, और अघहरम उन अघासुर का वध करने वाले अघारी श्री कृष्ण को गहने गवेशयंतः गहन वन में वे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पंत मृद कल मुरली निशंब शैले, इतने में ही उन छोटे छोटे बालकों ने श्री गोवर्धन शिखर पर श्याम सुंदर की मुरली को सुना। तो ब्रज शिशवाह, ये 5 वर्ष की अवस्था जिनकी है, ऐसे ब्रज के शिशुगण पुल को ज्वला बभुभु, ये पुलक से उज्ज्वल हो गए। तो पहले उनके हृदय में विषाद था, और उस विषाद नामक भाव की वेणुनाद सुन करके शांति हो गई। तो विषाद भाव उत्पन्न हुआ और विषाद भाव की शांति हो गई। कृष्ण को ढूंढ रहे, विषाद भाव था और उसकी शांति हो गई। अब कह रहे हैं कि मेरे में यद्यपि कोई भी शब्दार्थ रस की वैचित्री नहीं है, फिर भी मैंने इनके उदाहरण अपने आप कहीं दिए हैं, क्योंकि आचार्य रूप में शास्त्र का भी प्रतिपादन करना है और कवि रूप में अपनी कविता का प्रदर्शन भी करना है, दोनों ही भाव थे। तो वह युग रहा रूप गोस्वामी जी का, जिसमें कवि आचार्य भी होते थे, केवल कवि नहीं होते थे बल्कि वे आचार्य भी होते थे, और काव्य शास्त्र का भी विवेचन भी करते थे। तो ये न्याय में परम परम और शास्त्र में परम परम कुशल थे। श्री हर्ष नाम करके एक महाकवि हुआ संस्कृत का, उसने कहा साहित्य सुकुमार वस्तुनि दृढ़ न्यायक ग्रह ग्रंथ ले तर्के वा मय संविधा तरि समम लीलायते भारती शय्या वास्तु मृदुतर छदवती दर्भांको रही आवृता भूमिर्वा हृदयंगतो यद प्रियः तुल्या रतिर योषिता। श्री हर्ष कहता है कि मैं वो कवि हूं जो कि साहित्य सुकुमार वस्तुनि, सुकुमार विषय वाले साहित्य में मेरी वाणी पूरी तरह से खिलती है, साहित्य सुकुमार वस्तुनि, और चाहे दृढ़ न्यायक ग्राहक ग्रंथ ले, कठोर न्याय की ग्रंथिल उबड़ खाबड़ भूमि हो, वहां पर भी मेरी वाणी चलती है, साहित्य के कोमल भूमि पर भी और न्याय की उबड़ खाबड़ भूमि में भी, पथरीली भूमि में भी मेरी वाणी समान रूप से चलती है। और तर्के वामय संविधा करी, और यदि तर्क करने के लिए मैं बैठूं तो समम लीलायते भारती ही, मेरी वाणी वो है जो तीनों जगह समानता का व्यवहार करती है, समानता से नृत्य करती है। जैसे प्रिय की सेवा में, आनंद की प्राप्ति में यह बात मायने नहीं रखती है कि परम कोमल शैया है कि भूमि है कि पाषाण है, जैसे रस की प्राप्ति समान है, प्रीति यदि हृदय में है तो रस की प्राप्ति समान है, इसी प्रकार मेरी वाणी भी समान रूप से सर्वत्र प्रसिद्ध होती है, प्रवृत्त होती है। शैया वास्तु मृदुतर छदवती दर्भांको रही आवृता भूमिर्वा, चाहे शैया हो चाहे भूमि हो, आवश्यकता प्रीति की है, प्रीति यदि है तो प्रिय अच्छा लगेगा, प्रिय की सेवा में सुख मिलेगा, और प्रीति नहीं है तो वस्तु जो उपकरण हैं वे कोई मायने नहीं रखते हैं। तो मेरी तो ये रूप गोस्वामी जी की एक विशेषता है कि वे तर्क की जहाँ विषय आता है, जहाँ उनके काव्य का विषय आता है या न्याय शास्त्र का और साहित्य के सिद्धांतों की स्थापना का विषय आता है, दोनों ही जगह उनकी वाणी समान रूप से प्रवृत्त होती है। परंतु ये विनम्रता है, और विनम्रता में कह रहे हैं मेरे पास में रस वैचित्र कुछ भी नहीं है, परंतु जहां उदाहरण नहीं मिले वहां पर मैंने अपनी ओर से कुछ उदाहरण लिख करके दिए हैं। तो भक्त रसामृत सिंधु में जहां पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है वहां पर समझना चाहिए रूप गोस्वामी जी की कृति है। हाँ हाँ, बस ऐसे ही सब जगह ऐसे ही है, मैंने जहां उदाहरण नहीं दिए हैं तो वहां पर कवि की अपनी आचार्य के अपने उदाहरण है। यद्यपि 33 ये भाव और 8 और मिल गए, 33 और 8 तो 33 और अष्टव, ये 33 और 8 41 ये जो भाव हैं इनका हमने यहाँ पर वर्णन किया। 33 एम अष्टौ च वक्षन्ते स्थायिनश्च ये मुख्या भावाभिधास्त्वे को एक चत्वारिंशत् अमी, ये कुल मिलाकर के 41 भाव होंगे। अब जहाँ 8 हैं वहाँ कृष्ण रति को ही फिर 5 रतियों में और बांट दिया जाएगा, तो ये 41 की जगह फिर 44 हो जाएंगे, एक तो वही हो जाएगा और फिर 44 और हो जाएगा, 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब भाव किसको कहते हैं? शरीन्द्रिय वर्गस्य विकाराणां विधायकः, शरीर और इंद्रिय में जहां विकार उत्पन्न हो उनको भाव कहते हैं। शरीर में कोई विकार हो, विकार आ जाए, माने प्रिय का दर्शन करते ही शरीर में कंप हो जाए, आंखों में उत्फुल्लता आ जाए, नसने फूल जाए, चेहरे की मुंह फाड़ सिकड़ी वो विस्तृत हो जाए, थोड़ी पर चमक आ जाए, तो समझना चाहिए हर्ष का भाव है। तो शरीर में कहीं विकार आ जाए या इंद्रियों में विकार आ जाए उसको हम भाव कहते हैं। शरीर और इंद्रियों में जो भाव विकार उत्पन्न करें उनको भाव कहते हैं। ये भाव विभाव जनता किसी विभाव से उत्पन्न होते हैं। विभाव का मतलब है कि भाव को उत्पन्न करने का जो कारण है उसको विभाव कहेंगे। जैसे कृष्ण को देख करके श्री स्वामी जी में आनंद की पूर्ति आई, तो उनके आनंद का कारण कौन है? कृष्ण है, तो कृष्ण विभाव हुए। ये चित्त की वृत्ति जो है उनको ही विभाव कहते हैं। क्वचित स्वाभाविको भाव, क्वचित आगंतुक, क्वचित यस्तु स्वाभाविको भाव सव्याप्यांतर बहिर्हृदि। अब इनमें कुछ भाव ऐसे हैं जो स्वाभाविक हैं, जैसे राधा रानी में कृष्ण के प्रति जो प्रीति भाव है वो स्वाभाविक है, प्रियता का जो भाव है राधा रानी में कृष्ण के प्रति, जो प्रियता का भाव है वो प्रियता का भाव तो स्वाभाविक हुआ। परंतु उस प्रियता के भाव में कभी आगंतुक भाव आ गए, माने कभी हर्ष आ गया, कभी मान में क्रोध आ गया, कभी उत्सुकता आ गई, कभी लज्जा आ गई, तो ये जो भाव हैं ये आगंतुक कहलाएंगे। तो कुछ भाव तो स्वाभाविक रूप में विराजमान है और कुछ भाव आगंतुक रूप में भी आते हुए विराजमान होंगे। तो भाव कभी आगंतुक हैं, कभी स्वाभाविक हैं। यस्तु स्वाभाविको भाव सब व्याप्यांतर बहिस्थिति, जो स्वाभाविक भाव है वो मुख्य है। यदि स्वाभाविक भाव किसी में नहीं होगा तो उसको हम मुख्य रस का आस्वादक नहीं कहेंगे, उसको हम अनाचांत बुद्धि कहेंगे। उसके लिए एक नाम दिया गया अनाचांत बुद्धि, माने गंगा गई तो गंगा दास और यमुना गई तो यमुना दास। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अनाचांत बुद्धि वाले होते हैं, उनका ठाकुर के साथ में कोई संबंध नहीं है कि मैं कृष्ण श्री राधा जी के स्वामी जी की मंजरी हूँ, कि कृष्ण के माता पिताओं के बीच में हूँ मैं कहीं, कि कृष्ण के सखाओं के बीच में हूँ, ऐसा उनके मन में कोई स्थिर भाव नहीं है। जैसा काव्य आया जैसा वैष्णवों का संग मिला उस संग के अनुसार वैसा ही अनुभव कर रहे हैं बस। यदि कोई दास्य भक्ति का मिल गया तो दास्य भक्ति के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, कोई वात्सल्य भक्ति का काव्य पढ़ रहे हैं तो उनके हृदय में माता पिता के सब भाव आ गया, कृष्ण का लालन पालन करने का भाव आ गया। यदि कहीं सख्य आ गया तो कृष्ण के साथ में ठिठोली कर रहे हैं, कृष्ण के साथ में परिहास कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मित्रता का भाव। यदि किसी रसिक का संग हुआ, मधुर भक्ति के रसिक का, तो मैं भी श्री कृष्ण की प्रिया हूं ये भाव आ जाएगा। और किसी महारसिक का संग हुआ तो मैं किशोर जी की दासी हूं ये मंजरी भाव आ जाएगा। तो कभी नायिका भाव, कभी मंजरी भाव, कभी सखी भाव, ये जिनके हृदय में किसी ग्रंथ के प्रभाव से आते रहते हैं या किसी सत्संग के प्रभाव से आते रहते हैं, उनके चित्त तो निर्मल हैं, परंतु उनके चित्त की स्थिति यह है कि निर्मल चित्त में जैसा संग हुआ वैसा ही दिखने लगा। जैसे कोई स्फटिक मणि का पेपर वेट है, बिल्लौरी कांच का, बिल्कुल निर्मल, अब उसके नीचे नीला कपड़ा बिछा दिया जाएगा तो वो नीला दिखने लगेगा, लाल मखमल बिछा दिया जाएगा तो वो लाल दिखने लगेगा। तो जैसा संग हुआ वैसा संग उनके हृदय में कभी आ सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें आगंतुक होते हैं रस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई रस स्थायी है और दूसरे दूसरे भाव आगंतुक रूप में आए और पोषण करके चले गए, ये दोनों ही स्थिति हो सकती है। इनमें स्वाभाविक भाव जो है सब व्याप्य अंतर बहिस्थिति, वो भीतर बाहर सर्वदा व्याप्त रहता है। एक उदाहरण से इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया श्री चंद्रशेखर दास बाबूजी महाराज का पावन स्मरण करते हुए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा है। अब गोलोक में, निकुंज में किसी दासी ने आकर के स्वामी को सूचना दी कि अरे आज उस ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म हो रहा है या उस ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म महोत्सव, जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो किशोरी जी कह रही हैं, बोले अच्छा तो हम भी मनाएंगे। और उस समय पूरे निकुंज मंदिर को वे सजाती है। अब किशोरी जी में वात्सल्य भाव नहीं है, उनमें स्थाई भाव जो है वो तो प्रीति का, ये मेरे प्यारे का जन्मदिन है, ये भाव विराजमान है। परंतु उस दो भाव विरोधी हैं, वात्सल्य भाव और श्रृंगार भाव, ये दोनों एकदम एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु इन दोनों के बीच में विस्मय रूपी जो एक भाव है वो आ गया। और विस्मय भाव में धारण करके वे पूछ रही हैं कि नंद भवन में क्या हो रहा है आज। ओ मंजरी जो नवदासी है, वो दासी श्री किशोर जी से कह रही है कि आए वहां नंद बाबा ऐसे नाच रहे हैं और ब्रजवासी ऐसे लुटा रहे हैं और दही और माखन हल्दी दूध ये बिखेरा जा रहा है, छिड़का जा रहा है। बोले हाँ हम भी ऐसे करेंगे। और वे भी वहां पर सखीगण भी फेंट बात करके और ददकारा करते हुए विराजमान हो रही हैं। तो वहां पर जो उत्साह का भाव है वह उत्साह का भाव मधुर भाव का पोषक है। वात्सल्य भाव के बीच में उत्साह का भाव आ गया और उत्साह के भाव ने मधुर भाव का पोषण किया। उनके हृदय में कभी भी श्री कृष्ण के प्रति ये मेरे पाल्य हैं ये भाव नहीं है, माता पिता का भाव प्रिया में नहीं है, क्योंकि वात्सल्य भाव और श्रृंगार भाव ये दो विरोधी हैं। परंतु बीच में अद्भुतता का भाव आकर के वह भाव बढ़ा रहा है। तो वो ही कह रहे हैं कि मुख्य भाव जो है व्याप्य अंतर बहिस्थितः, जो मुख्य भाव है वो तो यस्त स्वाभाविक को भाव है। श्री प्रिया के हृदय में जो स्वाभाविक भाव है वो है कृष्ण प्रिया का भाव, कृष्ण कांता का भाव है, और कृष्ण कांता का जो भाव है वो उनके भीतर भी बाहर है, बाहर भी बाहर है, विराजमान है, परंतु दूसरा भाव आकर के उस भाव के अनुरूप विस्मय को प्राप्त करके वे अपने भाव को पोषित करती हैं। कि जैसे नंद बाबा नाच रहे हैं, ब्रिजवासी नाच रहे हैं, आज प्यारे के जन्मदिन के ऊपर मैं भी नाचूं और मैं भी दधकाता करूं, तो वे दधकाता करती हुई वे भी विराजमान होती हैं और वहां पर भी दधकाता किया जाता है, गोलोक में भी, निकुंज में भी दधकाता आनंद पूर्वक किया जाता है। तो मूल जो भाव है वो मूल भाव, अनाचांत भाव नहीं है वहां पर। ये नहीं है गंगा आई तो गंगा दास, यमुना आई तो यमुना दास, अपने भाव का ही पोषण किया जा रहा है, परंतु अपने भाव का पोषण डायरेक्ट न होकर के कहीं अद्भुतता के द्वारा जो उल्लास बढ़ा उस उल्लास से उस भाव का पोषण किया जा रहा है। तो कभी कोई भाव स्वाभाविक होता है, कभी कोई भाव आगंतुक होता है। जैसे शिवप्रिया में मधुर भाव स्वाभाविक है और उस समय श्री उल्लास का, उत्साह का जो भाव है वह आगंतुक है। मधुर भाव स्वाभाविक है और उल्लास का भाव आगंतुक है, तो वो आगंतुक जो भाव है वो विस्मय के कारण वो आगंतुक भाव और दोनों भाव मिल रहे हैं, और वैसी ही चेष्टाएं हो रही हैं, वैसा ही दान दिया जा रहा है, वैसा ही नृत्य किया जा रहा है जैसा कि ब्रज में हो रहा है, वात्सल्य प्रकट जैसा कर रहा है वैसा ये भी कर रही है, उसके सम्मिलित हो रही है, परंतु अपने भाव का त्याग नहीं कर रही है। मंजिष ठाद्य यथा द्रव्य रागस्तन्मय ईक्षते अत्रस्यां नाम मात्रेण विभावस्य विभावता। अब जो नित्य परकर है और जिसने बैठ करके जम करके भजन किया है, अपने भाव को धारण करके मैं किशोर जी की दासी हूं, मेरा ये नाम है, मेरे ये वस्त्र हैं, मेरी ये पराकाष्ठा है, मेरा ये यूथ है, ये विचार धारण करके जो भजन कर रहा है और उसके मन में वो भाव एकदम पुष्ट हो गया है, उसके मन में वो भाव भी एकदम पुष्ट हो गया है, तो उसका भाव कैसा है? उसका भाव है मंजिष्ठा जैसा भाव। मजीठ का एक फूल होता है, फल होता है लाल रंग का, और वो लाल रंग का है और यदि उसका रंग लग जाए तो कपड़ा फट जाएगा परंतु रंग नहीं जाएगा कितना भी धो लो मजीठ का। तो ऐसे ही श्री राधा रानी जैसे जो नित्य प्रेमी जन हैं, उन प्रेमी जमनों में जो प्रीति है वो बिल्कुल मजीठ के लाल रंग के समान है, सुरंग प्रीति है, मजीठ के लाल रंग के समान उनकी प्रीति है, वो कभी जाने वाली नहीं है। कि मंजिष्ठाद्य जैसे मजीठ के फल आदि में रागस तन्मय ही रहते, तन्मय राग होता है और उसमें लाल रंग उसका स्वरूप ही है, मजीठ के जो रंग है उसका स्वरूप ही लाल रंग है, ऐसे ही अत्रस्यां नाम मात्रेण, तो उनमें तो वो प्रीति विराजमान है, अतः नाम मात्र में भी उनमें विभावस्य विभावता, श्री कृष्ण के प्रति विभावता का जो भाव है वो उनमें उत्पन्न हो जाता है, नाम मात्र में भी उनमें विभावता वह उत्पन्न हो जाती है, विभावस्य विभावता। माने ये कहना चाह रहे हैं कि भक्ति रस में यदि किसी ने निरंतर निरंतर जम करके भजन किया है बैठ करके, और भजन करने से उसके हृदय में अपने स्वरूप का बोध हो चुका है कि मैं ये स्वरूप है मेरा, मैं अमुक मंजरी होकर के विराजमान हूं, इसका ध्यान करते करते उसके मन में वो स्वरूप यदि स्फुरित हो गया है, पक्का हो गया है, तो पक्का होने पर फिर उसे किसी काव्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सत्कवि निबद्धता की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ने हल्के फुलके तौर पर कृष्ण नाम ले लिया, श्याम सुंदर कह दिया और इतने में उसको रोमांच हो जाएंगे, अश्रु बहने लग जाएंगे। वहां पर काव्य की जरूरत नहीं है और काव्य के गुणों की जरूरत नहीं है। किसी ने टूटी फूटी कविता भी की उसको सुन करके भी और उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाएगा, जबकि दूसरे व्यक्ति में भाव तभी उत्पन्न होगा जब एक कविता दीन की होगी, कोई काम का काम लायक होगी। और यदि कविता यूं ही है, कोई तुकबंदी यूं ही कर दी तो उसको कोई आनंद नहीं आएगा। तो जिनका भाव पक्का नहीं है उनके लिए तो कविता, उसको प्राप्त करने के लिए सत्कवि के गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु जहां पर भक्ति दृढ़ हो गई है वहां पर सत्कवि निबद्धता की जरूरत नहीं है। और काव्य में सत्कवि निबद्धता की आवश्यकता होती है, भक्ति में सत्कवि निबद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। जरूरी नहीं कि ये बहुत स्किलफुली बोविन जो भाव हैं वे कहीं प्रकट हों, बहुत चतुराई के साथ में बोए गए भाव कहीं प्रकट हों, ये जरूरी नहीं है। जरा सा संपर्क मात्र देख करके भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो नाम मात्र व्यभावस्य व्यभावता, नाम मात्र से ही कोई वस्तु आई और उनको नाम मात्र से वृंदावन का दर्शन किया, किसी वृक्ष का दर्शन किया, लीला की स्फूर्ति हो जाएगी किसी भी चीज को देख करके। जरा सा उत्सव को कोई आया उनके हृदय में वो ही भाव वो ही रंग जमा हुआ है और प्रत्येक वस्तु में उनमें उसी अपने भाव के अनुसार व्यभावता उनमें पूरी तरह से आएगी। उसमें उपकरणों का पूरा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मंजिष्ठा से यथा द्रव्य, मंजिष्ठा आदि जो लाल फल हैं उनमें राग अपने आप ही विराजमान है, उसको रंगना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार नाम मात्र के द्वारा भी जो नित्य परकर हैं उन नित्य परकरों में, या नित्य परकर की बात नहीं बल्कि भजन करने वाला जो है, बैठ करके जिसने जम करके भजन किया है ऐसा जो व्यक्ति है, उसमें कोई भी वस्तु विभाव उनकी प्रीति को उत्पन्न कर देगा। कोई छोटी से छोटी वस्तु उसके सामने आएगी, सबसे पहले ये विचार आएगा आह इसका सेवा में कहां कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इसको कहां फिट किया जा सकता है, ये विचार उसके मन में भक्त के हृदय में आएगा। तो विभाव से विभावता, एतेन सहजे नैव भावे नानुगता रति ही एक रूपापि या भक्ते विविधा प्रतिभाते सौ। तो मूल रूप में कोई सहज एक भाव है और एक भाव के अनेक अनेक तरंगों के रूप में विविध जो रति है वो विविध रति प्रतिभासित हो जाएंगी। अथवा कृष्ण भक्ति का स्वरूप क्या है कि ठाकुर को सुख मिले, मेरे प्रिय को सुख मिले। अब इसमें सुख मिलने में कोई भी भाव वह आ सकता है। जैसे माता पिता के हृदय में कृष्ण को सुख देने में भाव आएगा कि मैं पिता हूं अपने बालक को सुख दूं, मैं माता हूं अपने बालक को सुख दूं। सखा के मन में विचार आ जाएगा कि मेरे सखा को मैं सुख दूं। दास के हृदय में विचार आ जाएगा कि ये मेरे राजा श्री नंद बाबा, उन नंद बाबा के घर का मैं दास हूं और ये राजकुमार हैं इनकी सेवा करूं, ये ब्रज राजकुमार हैं इनकी सेवा करूं। मंजरी के हृदय में विचार आ जाएगा कि मैं किशोरी जी की मंजरी हूं, श्री प्यारे की सेवा करने से मेरी स्वामी मेरे ऊपर कितनी प्रसन्न होंगी, अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होंगी, श्याम सुंदर की सेवा करने पर श्री राधिका की कृपा मेरे ऊपर, मेरी स्वामी की कृपा इस दासी के ऊपर और भी ज्यादा होगी, ये विचार करके वह सेवा करेगा। तो सबके हृदय में भाव एक ही है कृष्ण को सुख देना, परंतु उसमें कलर अलग अलग आ गए। कभी लाल पन्नी लगा दो तो लाल रंग दिखने लगा, पीली पन्नी लगा दो तो पीला रंग दिखने लगे, हरा लगा दो तो हरा दिखने लग जाए। ऐसे ही कभी बात्सल्य का भाव दिखने लगता है, कोई सेवा करने की भावना सब में है परंतु सेवा करने की भावना कभी बात्सल्य के रंग में रंगी होगी, कभी माधुरी के रंग में रंगी होगी, कभी सख्य के रंग में रंगी होगी, कभी दास पने के रंग में रंगी होगी। तो एक रूपापिया भक्ते विविधा प्रतिभात्य सौ, भक्ति तो एक रूप है माने कृष्ण को सुख दें ये विचार है केवल, इसी का नाम भक्ति है। अनुकूलन कृष्णानुशीलन, उसमें कोई भाव नहीं है परंतु उसमें कोई भी एक कलर मुख्य हो जाएगा। तो भक्ति विविधा दिखने लगे कि ये शांत भक्ति है, ये दासी भक्ति है, ये मधुर भक्ति है, ऐसा विविध रूप में वो भक्ति दिखने लगे। अथवा यहां पर एक ही भक्ति है मुख्य, जैसे श्री किशोरी जी में मधुर भक्ति है, अब उस मधुर भक्ति में कभी क्रोध आ जाएगा, कभी असूया आ जाएगी, कभी लज्जा आ जाएगी, कभी उत्सुकता आ जाएगी, कभी निर्वेद आ जाएगा। तो अनेक अनेक भाव वे जैसा जैसा आता जाएगा वैसे वैसे जो जो भी परिस्थिति होंगी उनके अनुसार एक भाव में अनेक अनेक कलर्स आते हुए चले जाएंगे, शेड आते हुए चले जाएंगे। तो आगंतुक सीयो भाव पटादो रक्तमेव सह तैस्ते विभावे एवायम धीयते दीप्यते पिबा। मंजिष्ठा का जो रंग है वो स्वाभाविक है परंतु सफेद कपड़ा है, अब उसको मंजिष्ठा के रंग में डाला जाएगा तो लाल हो जाएगा और ये नील के रंग में डाला जाएगा तो नीला हो जाएगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आगंतुको से यो भाव, तो किसी का चित्त तो ऐसा होता है मंजिष्ठा के समान, मजिट के रंग से ही बना हुआ है और उसमें रंग कहीं बदलेगा नहीं, उसका वो रंग बनेगा बना ही रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है चित्त शुद्ध है और शुद्ध चित्त होने पर दास भक्तों का संग किया तो दास भक्ति आ गई, ज्ञानियों का संग किया तो शांत भक्ति आ गई। कृष्ण परमात्मा है इसी का नाम शांत भक्ति है, कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा रूप में ध्यान करना, परंतु ममता गंध नहीं है। शांत भक्ति की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है विशेषता कि कृष्ण को ब्रह्म रूप में तो मान रहे हैं, परमात्मा रूप में मान रहे हैं, परंतु कृष्ण के साथ में ममता कोई नहीं है, व्यावहारिक ममता कोई नहीं है, पारिवारिक संबंध की कोई ममता नहीं है, मैन टू मैन रिलेशनशिप नहीं है वहां पर। कृष्ण परमात्मा है और कृष्ण की वंदना की जा रही है, स्तुति की जा रही है, तुम्हें माता पिता तुम्हें खूब की जा रही है, परंतु कोई भी भाव दृढ़ नहीं, न सख्य पने का, न बासल पने का, न दास पने का, कोई भी भाव दृढ़ नहीं है। तो कृष्ण को परमात्मा माना जा रहा है और परमात्मा सब कुछ हो सकता है बस ये कहा जा रहा है, परंतु कोई भी संबंध नहीं है। तो जहां संबंधहीनता है वहां पर संबंधहीनता होने पर वो ममता गंधहीन होगी, अन्यथा संबंधहीन होने पर संबंध होने पर फिर वह राग भक्ति बन जाएगा। दोनों में यही अंतर है, राग भक्ति में संबंध है और शांत भक्ति में ममता गंधहीन कृष्ण के साथ में ब्रह्म या परमात्मा रूप में कृष्ण को ध्यान करना है, उसमें कोई मैन टू मैन रिलेशनशिप नहीं। तो आगंतुक से यो भाव पटा दो रक्तमेव सह, आगंतुक भाव किसको कहेंगे, जैसे सफेद कपड़े को कहीं किसी रंग विशेष में हरे पीले लाल नीले किसी रंग में रंगा गया हो, तैसे विभाव एवायम धीयते दीप्यते चौ, और फिर जिस रंग में रंगा गया है उसी विभाव से वह चमकीला होता रहेगा, दीप्त होता रहेगा। विभाव आयम धीयते, उसी विभाव के साथ में जो रंग रंगा है फिर उसी रंग में कुछ देर के लिए देखा जाएगा और उसमें ही रंग जाएंगे, परंतु ये स्वाभाविक नहीं है, ये आया है ग्रंथ की कृपा से या किन्हीं संतों की कृपा से, ये भाव कहीं हृदय में आया है। तो विभाव के द्वारा ही धीयते माने निश्चित हमारे हृदय में उसको इंस्टॉल किया गया, धीयते माने इंस्टॉलेशन, उस भाव का कहीं हृदय में विन्यास किया गया और दिव्य थे, और वो वहां ही ज्यादा एनलाइटेंड हो रहा है, ज्यादा प्रकाशित होकर के भी वो विराजमान हो रहा है। तो ये भाव दो तरह से आ सकते हैं। नित्य प्रकरण में जो भाव हैं वो हैं स्थाई मंजिष्ठा की तरह से, हम लोगों में जो भाव आए हैं वो चित्त को हमने पहले शुद्ध किया है, फिर शुद्ध करके जैसा रंग था वैसा, जैसा संग था वैसा रंग आया, अथवा जब एक संग को करते करते वो भाव पूरा पक्का हो गया तो हम में भी एक स्थाई भाव आ गया, और एक स्थाई भाव आने पर दूसरे स्थाई भाव वे आगंतुक की तरह से आएंगे और चले जाएंगे, एक कलर देंगे और चले जाएंगे, परंतु जो मूल भाव है वो मूल भाव यही रहेगा कि सदा मंजरी भाव से ही हम सेवा करते हुए विराजमान हैं। तो भले कोई सी भी लीला है, परंतु उसमें कोई सा भी काल है, अब निशांत का जो काल है वो मधुर भक्ति का है, परंतु निशांत के बाद में प्रातः काल की जो लीला आएगी वो मधुर भक्ति की भी होगी और वात्सल्य भक्ति की भी होगी। ठाकुर जी नंद भवन में भी आकर के सो गए हैं, अब यशोदा जी जगा रही हैं तो वो वात्सल्य भाव से जगा रही हैं। नुकुंज में जब सखीगण जगा रही थी, मंजरीगण जगा रही थी, वो वात्सल्य भाव से नहीं जगा रही थी, वो मधुर भाव से जगा रही हैं उस रस का आस्वादन करने के लिए। श्री प्रिया इनके प्रिया लाल के परस्पर जगाने पर इन दोनों की प्रीति का ये आस्वादन लेंगे, अभी निद्रा लीला करते हुए ये परस्पर आस्वादन नहीं ले रहे हैं, उससे वंचित हैं, इनको रस में पुनः प्रवृत्त करने के लिए जगा रहे हैं। रस में पुनः प्रवृत्त करने के लिए, तो वहां पर जो जगाना है वो रस के लिए है, मधुर रस के लिए है, यहां पर जो जगाना है वो वात्सल्य रस के लिए है, परंतु वात्सल्य रस की लीला को भी सुनेंगे श्री राधारानी, और अपने भाव के अनुसार बीच में विस्मय का भाव लेकर के कि आहा मेरा प्यारा ऐसा जो माता पिता का इतना लाडला। तो श्याम सुंदर का ये सर्व चित्त हारी जो गुण है वो श्री राधारानी के मूल भाव को बढ़ाने वाला हो गया। राधारानी का कृष्ण के प्रति जो भाव है उसको बढ़ाने वाला हो गया कि मेरा प्यारा ऐसा है जो सखाओं का भी अत्यंत प्यारा, जो यशोदा का भी अत्यंत प्यारा, श्री मुखराजी का भी अत्यंत प्यारा है, जो विरोध डालने वाले उनका भी ऊपर से विरोध है भीतर से वो सबका प्यारा है, और ये भाव श्री राधिका के हृदय में अत्यंत अत्यंत प्यारे के प्रीति को बढ़ाने वाला हो गया। तो आगंतुक जो भाव है वे आगंतुक भाव भी मुख्य भाव के पोषक होकर के विराजमान हो जाते हैं। तो तैते भाव ही अयम धीयते और दीप्यते च वा, विभिन्न भाव जो हैं वो मुख्य भाव को या तो इंस्टॉल करते हैं नस्यते और या दीप्यते, उसको ज्यादा प्रकाशित करते हैं, उसको ज्यादा जगा देते हैं, तीव्रता उसमें लौ उत्पन्न कर देते हैं। विभाव नादि वैशिष्ट्यात् भक्तानां भेदतस्तथा प्रायः सर्वभावानां वैशिष्ट्यम् उपजायते। अब कौन सा भाव बड़ा है कौन सा छोटा है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, सभी भाव सबके जिससे जो पूछो वो ये कहेगा ये भाव ही सर्वोत्तम है। माने वैकुंठ में जो जय विजय द्वार के ऊपर चढ़े खड़े हुए हैं पहरा दे रहे हैं उनसे पूछो कि सबसे बड़ी सेवा इस वैकुंठ में कौन सी है, सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन सी है, बोले ये सेवा है जो हम कर रहे हैं, इसे बढ़कर कोई दूसरी सेवा हो ही नहीं सकती है। तो द्वारपाल भी ये कहेगा कि मेरी सेवा सर्वोत्तम, और लक्ष्मी जी जो नारायण के चरणों को पलोट रही हैं वे भी यही कहेंगी कि ये सेवा सर्वोत्तम। सेवा के स्वरूप में अंतर है, सेवा के आस्वाद में अंतर नहीं, आस्वाद सबका समान है, भोग सबका समान है, स्वरूप में अंतर है। माने एक दृष्टांत से बात समझ में आ जाए कि सेठ जी अपने एसी रूम में बैठे हैं और नौकर उनके पलंग पर बैठ करके उनके पैर दबा रहा है, तो पलंग का गुदगुदापन नौकर को भी मिल रहा है, एसी की हवा नौकर को भी मिल रही है, जो सुगंध वहां पर रूम प्योरिफायर का फायर जो चलाया गया है और जो सुगंध डाली गई है उसकी सुगंध वो नौकर भी ले रहा है। भोग दोनों का समान है, स्वामी का और सेवक का। भोग में अंतर नहीं है, परंतु स्वरूप में अंतर है। सेवक सेवक रहेगा, मालिक मालिक रहेगा। ऐसे ही वैकुंठ का वैभव का भोग सबको है, परंतु कभी भी भोग में दृष्टि नहीं है। वैकुंठ पार्षद जो हैं, उनकी यह दृष्टि नहीं, आहा मेरा महल, मैं जिस कमरे में रहता हूं वो कमरा कैसा हीरा पन्ना से जड़ा हुआ है, ये उसके मन में कभी विचार, इसका कभी विचार नहीं आएगा। उसको सुख जो मिल रहा है वो किस बात पर, कि मुझे ठाकुर की सेवा मिल रही है, नारायण की सेवा मिल रही है, इस बात का उसको सुख है। भोग कितना हमको मिल रहा है और कौन को कितना भोग नहीं मिल रहा था, इसको बिल्कुल दृष्टि नहीं है। तो जिसको सेवा में सुख मिला वह मुख्य वस्तु है, और वो ही समझ लेना चाहिए कि सेवा में यदि किसी को सुख मिल रहा है तो इसका मतलब है प्रीति कहीं सुपुष्ट है, और सेवा में सुख नहीं मिला है तो इसका मतलब प्रीति अभी सुपुष्ट नहीं है, अभी साधक अवस्था चल रही है, अभी साधक अवस्था चल रही है, अभी सिद्धि अवस्था नहीं आई। सिद्धि अवस्था आने में सेवा में सुख मिलने लग गया, भोग में सुख नहीं है, वहां पर सेवा जो है वो सेवा में सुख की प्राप्ति होगी। चारों रसों की स्थिति है सब में, जो बात्सल्य वाल, हाँ भोग समान है, भोग समान है। श्री कृष्ण को आलिंगन करके यशोदा जी भी आनंदित है, भोग समान, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से शास्त्र की दृष्टि से कहा जाएगा तो अंतर है, शास्त्र की दृष्टि से तो अंतर है, परंतु भोग की दृष्टि से अंतर नहीं है। देखो देखो, भोग की दृष्टि से अंतर है, शास्त्र की दृष्टि से तो अंतर माना जाएगा कि मधुर भक्ति सर्वोत्तम, उससे कम बासल्य भक्ति, उससे कम सख्य भक्ति, उससे कम दासी भक्ति, उससे कम शांत भक्ति। परंतु आस्वाद की दृष्टि से देखा जाए तो आस्वाद सबका बराबर है, आस्वाद सबका बराबर है, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से तरतमता जरूर स्थापित होगी। उससे पूछा जाए तो वो ये कहेगा, जो श्री जय विजय जो द्वार के ऊपर खड़े हैं वे कहेंगे कि इससे बढ़कर कोई सेवा हो ही नहीं सकती है, सर्वोत्तम सेवा मैं अनुभव कर रहा हूं, और उसको उसमें ही सर्वोत्तम सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो मंजरी कभी गोपी बनना नहीं चाहती है, मंजरी कभी नायिका बनना नहीं चाहती है। यदि स्वाद में अंतर होता तो फिर वो नायिका बनना चाहती होती कि मैं सबॉर्डिनेट क्यों बनूं, मैं डायरेक्ट ही कृष्ण के आधारमृत का पान करूंगी, परंतु हाय हाय ये भाव कहीं आता ही नहीं है किसी मंजिल में, सखी में ये भाव है ही नहीं कि मैं कृष्ण का उपयोग करूं, कृष्ण का उपभोग करूं। उसके हृदय में सदा यही भाव है कि कैसे अपनी सखी श्री राधिका को, अपनी स्वामी श्री राधिका को, श्याम सुंदर को प्राप्त कराऊं, ये भाव ही उसमें विराजमान रहेगा अपने। तो सुख की जो श्रेणी है उसकी पराकाष्ठा एक सी है, सर्वोत्तम सुख एपिटोम सबको मिल रहा है, परंतु शास्त्र दृष्टि से तटस्थ दृष्टि से देखा जाएगा तो तटस्थ दृष्टि से देखने में फिर तरतम भाव है। तो शास्त्र की दृष्टि से तो ऊंचा नीचा भाव है, परंतु सेवा की दृष्टि से, सेवा में सुख की दृष्टि से तरतम भाव नहीं। ठाकुर को भी परम परम आनंद की प्राप्ति तो होती है, आनंद तो है ही ठाकुर को भी, परंतु शास्त्र की दृष्टि से तो तरतम भाव है, परंतु आस्वाद की दृष्टि से कहीं तरतम भाव नहीं। हाँ नहीं, शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से जहां पर तीव्रता सबसे ज्यादा है, तुलनात्मक दृष्टि में वहां पर तीव्रता, लीला की दृष्टि में तो उच्चावस्था मानी जाएगी, लीला की दृष्टि में तो उच्चावस्था मानी जाएगी कि राधा रानी के साथ में मिलन में जो सुख है वो सुख चंद्रावली जी के साथ में नहीं है, चंद्रावली जी के साथ में जो सुख है वो कहीं भद्रा जी के साथ में मिलन में नहीं है, और श्री राधिका सर्वोत्तम है, तो वो श्याम सुंदर के सुख में कहीं ना कहीं अंतर है। आप जो कह रहे हो वो श्याम सुंदर के सुख में अंतर है, परंतु इसीलिए सर्वोत्तम सुख श्याम सुंदर को देना सभी सभी चाहते हैं, परंतु श्याम सुंदर भी कहीं राधा रानी के उस सुख को ही उनके माध्यम से स्वीकार करते हैं, उनके माध्यम से श्री राधा रानी के सुख को, कि राधा रानी के सुख का एक अंश रुक्मणी में भी है, इसलिए रुक्मणी से प्रीति है, सत्यभामा में प्रीति है, अन्यथा श्याम सुंदर की प्रीति नहीं होती। तो श्याम सुंदर का तो सर्वोत्तम जो स्नेह है वो प्रेम की पराकाष्ठा जो है वो तो श्री राधा रानी में ही है, तो ये बात तो माननी पड़ेगी। तो आस्वाद और स्वरूप ये दो चीज अलग अलग हैं। आस्वाद की दृष्टि से सुख एक है, सुख सबको ही है और सब अपने अपने सुख को ही पराकाष्ठा मानते हैं, परंतु स्वरूप की दृष्टि से जो आस्वाद है उसकी क्वालिटी में भी अंतर है और स्वरूप की दृष्टि से कहीं तारतम्य भी है, दोनों चीज भी बनी रहेंगी। तो स्वरूप अलग है और आस्वाद अलग है, आस्वाद की दृष्टि से एक है परंतु स्वरूप की दृष्टि से सब में आनंद का जो विस्तार है वो विस्तार कहीं न्यूनाधिक रूप से अलग अधिक अधिक होकर के विराजमान। और कैसे स्पष्ट किया जाए, कोई बढ़िया, माने आचार्यों ने जो भाषा दी है वो तो यही दी है कि हाँ अंतरंगता ज्यादा अंतर वो तो ही है, परंतु आस्वाद की दृष्टि से सबका प्रेम एक है, परंतु स्वरूप की दृष्टि से अंतर, यही यही शब्द दिया आस्वाद और स्वरूप। हाँ बस बस बस नहीं नहीं नहीं रसों की कैटेगरी स्वरूप की दृष्टि से कैटेगरी की गई है, स्वरूप की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से कैटेगरी की गई है, तो स्वाद स्वाद में अंतर है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं उसमें स्वरूप में अंतर है, स्वाद में अंतर नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म को भी ज्ञानी से कहा जाए तो ज्ञानी कहेगा ब्रह्म ब्रह्म सुखी सबसे बड़ा है, परमात्मा के आत्मज्ञानी सबसे बड़ा है, परंतु जब शास्त्र की दृष्टि से वो विचार करेगा तो स्वरूप का जितना विस्तार श्री कृष्ण में है उतना स्वरूप का विस्तार ब्रह्म में नहीं है, तो स्वरूप की दृष्टि से अंतर है। आस्वाद सब जो जहां पर है, और बृहद भागवत में श्री संकादिक यही कह रहे हैं, श्री गोप कुमार को यही यही कहा जा गया है वैकुंठ में, कि यहां पर वैकुंठ जो पार्षद हैं वे सब कह रहे हैं कि यहां पर जो भी सेवक जो जिस सेवा में है वो ये कहता है ये सेवा ही सर्वोत्तम है और उसको स्वाद पूरी तरह से मिल रहा है, उसमें पराकाष्ठा, वो उस स्वाद को वो छोड़ना नहीं चाहेगा, परंतु जब स्वरूप का विचार करेगा तो जरूर स्वरूप की दृष्टि से लक्ष्मी जी का ज्यादा आदर करेगा, भू शक्ति का, श्री शक्ति का ज्यादा आदर करेगा, जो भू शक्ति की अनुगता दासी हैं उनका वो कम आदर करेगा। तो स्वरूप की दृष्टि से उच्चावस्था है परंतु आस्वाद की दृष्टि से उच्चावस्था नहीं, बस ये यही ये शब्द तो यही दो ही दिए हैं, स्वरूप और आस्वाद, आस्वाद में समानता है स्वरूप में समानता नहीं है। कुछ इस तरह से कहा जा सकता है जैसे स्वरूप तो माने जैसे वही बेसन घी चीनी मूल वस्तु तो वही है, परंतु स्वाद स्वाद में स्वाद के स्वरूप में अंतर है। लड्डू में और मैंने दूसरी जो सामग्री बनी मोहन थाल में, तो इनमें स्वाद में स्वरूप में अंतर है, परंतु स्वाद जब गया तो स्वाद सबका एक सा है, स्वरूप में अंतर है, स्वाद सबका एक सा है। सब वो तो ये स्वरूप की दृष्टि से है, व्यक्ति के आस्वाद की दृष्टि से नहीं है, स्वरूप की दृष्टि से है। स्वरूप में विस्तार ज्यादा है, स्वरूप की दृष्टि से उच्चावस्था है, उसमें वैरायटीज ज्यादा हैं और उसमें अनेक अनेक भेद रंग दिख रहे हैं, तो रंग और लीला का विस्तार उसमें ज्यादा है, भावों का विस्तार, भावों का आस्वादन उसमें ज्यादा है, परंतु कुल मिलाकर के जो जो स्वाद जिसको जिसका जितना अधिकार है वो ये समझता है कि मेरे इस अधिकार के अनुसार मेरा स्वाद ही सर्वोत्तम है। हाँ उसका भी स्वाद, हाँ यूँ यूँ इस तरह से देखते पशु का भी भोजन का जो स्वाद है उसको वो ही स्वाद आ रहा है सर। हाँ तो स्वाद की दृष्टि से तो रस की दृष्टि से तो एक सा है, परंतु तो स्वरूप में अंतर हो जाएगा, स्वरूप में अंतर है। बहुत बढ़िया, अच्छा दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा दृष्टांत, अच्छा दृष्टांत दिया। Yes. Yeah. Not very much clear. Yes. Again, please. Yes. Yes. Yes. Yes. Of course. Yes. Yes, yes. Narada has taken shelter of in subordination of Radharani. Lakshmi is not taking surrender of the. So this is a main thing that Lakshmi is also serving Shri Krishna. She is also devoting Shri Krishna, and Naraji is also. But Narada has taken shelter of Shri Radharani, not Lakshmi, and Narada is taking accepted. The Gopi Bhav, but not Shri Lakshmi is not taking the Gopi Bhav. His identity is not Gopi, so that she is will not get. But unless if the Narad is in Shant Bhakti, then he will not get the thing. The Swarup of his Bhakti is not full of so variations. As variations are can be achieved, can be found in Manjari Bhav. So the variations and the different various lights and various experiences, those are much more available in Madhur Bhakti, but in Shant Bhakti, everything is just melted and it is mixed. Yes, yes, of course, the better thing, the aswad is also, relishment is also there, as well as the variations are also there. So both things should be required. The relishment is should be also required, as well as the variation of the various colors and various variation of various emotions. Those are much more available in Madhur Madhur Bhakti rather than Dasya Bhakti or Shant Bhakti. Yes, yes, yes, yes, yes. And no, no, no, no. They have the desire. They have the desire to get better relishment. So the though they will say that our relishment is also very and we are satisfied, but by the kindness of a better cadre, if they come in the contact of a better cadre, then they can realize that the status of their love is much more higher than us. So they become greedy to achieve that cadre. Yes. ये बिल्कुल सही है. So unless they are having the contact of other and unless they are having the comparison to the other, then they are satisfied in their own position. But while they come in the contact of the better cadre, then they always feel that that cadre is better, that position is better, and then by the kindness of those greater cadre, they get this thing and they proceed toward that sadhana. Yes, if they are qualified. Yes, Lakshmi does not become is not competent to that position. So unless they get the competency, then they will get that cadre. Uddhav also, Uddhav is very much impressed by gopis. Even then, he is not giving up that Shri Krishna is Brahma. This idea, Uddhav is not able to surpass that Shri Krishna is Brahma. He has this idea that Shri Krishna is Brahma, and this idea is so firm that he cannot dismiss that. Due to that, Uddhav is considered in Das Bhakta, not in Madhur Bhakta, though he praises gopis. Yes, so that by the best of by the shower of that kind kindness, we will get this. Otherwise, not. So that's Mahaprabhu Leela is very much. तो कुल मिलाने की बात कुल मिलाकर के बात ये कि विभाव आदि वैशिष्ट्य आदि भक्तानाम भेद तथा प्रायण सर्वभावानाम वैशिष्ट्यम उपजायते परकर वैशिष्ट्य आदि वैशिष्ट्यम परकर के वैशिष्ट्य के कारण ही वैशिष्ट्य होता है अतः विभनाम तो भक्तानाम वैशिष्ट्य आदि द्विधा मना मनोन सरणाद भावानाम तारतम्यम किलोदयम विविध भक्तों के वैशिष्ट्य से पहले वे अपने आप को ही परफेक्ट मानते थे परंतु इसके बाद में जब उन्होंने बेटर किसी वस्तु को देखा तो उसकी ओर फिर उनमें लोभ उत्पन्न हुआ और जब लोभ उत्पन्न हुआ तो उसके लिए वे कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं. चित्ते घरिष्ठे गंभीर महिष्ठे कर्कशादि से सम्यक उन्मील चामी न लक्षन्ते स्फुटं जने. अब यहां से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो नया चैप्टर ये है कि जो चित्त है हमारा अभी पर्दा लगा दीजिए. तो हमारा जो चित्त है उस चित्त की स्थिति भी है, चित्त कहीं कठोर है और कहीं चित्त कोमल है. तो चित्त की कोमल कठोरता के आधार पर किसी व्यक्ति के पास में तो भक्ति तुरंत प्रभाव डालती है और जिनका चित्त कठोर है उनको वे भाव जल्दी नहीं आते हैं, वे भाव देर से आते हैं. ये आगे तो चित्त की कठोरता चित्त की कोमलता ये यहां निरूपण करते हैं. अब चित्त किसी किसी का जो चित्त है वो चित्त कठोर है कैसा, वज्र जैसा. किसी का चित्त जो है वो है सोने जैसा और किसी का चित्त है वो लाख जैसा. लाख थोड़ी से ही गर्मी में भी पिघल जाएगी, सोना थोड़ी गर्मी में तो नहीं पिघलेगा परंतु हाँ ठीक ठीक गर्मी हो तो पिघल जाएगा. परंतु हीरा को पिघलाने के लिए किसी औषधि का भी प्रयोग करना पड़ेगा, किसी औषधि के संग में फिर हीरा पिघल करके और फिर हीरक भस्म बनाई जाएगी। तो तीनों चीजों में अंतर है। तो तीनों चीजों में अंतर यही है कि कहीं बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा साधन की जरूरत पड़े, और कभी जिनका चित्त परम कोमल है ऐसे लोगों के ऊपर जल्दी से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है भावों का, तो किसी को तो थोड़े से भाव में ही रोमांच की प्राप्ति हो जाएगी, अश्रुधारा चले जाएंगे। और कोई कोई ऐसे हैं कि जिनको एकाएक जिनके शरीर में विकार नहीं आएगा, उनके चित्त कठिन हैं, इसलिए बड़े कठिन से आने पर फिर उनमें विकार की प्राप्ति होगी। तो वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, चित्ते गरिष्ठे गंभीरे महिष्ठे कर्कशादि के, किसी का चित्त गरिष्ठ है, किसी का चित्त गंभीर है और किसी का चित्त महिष्ठ है। अब ये तीन चीज यहां पर आ गई। कठोर को भी तीन दृष्टियों से देखा जा सकता है। कठोरपन जो है वो तीन दृष्टियों से हो सकता है। गरिष्ठ माने वो ज्यादा हार्ड है, गरिष्ठ का मतलब है ज्यादा हार्ड, माने परमाणु जितने जतु के उतने हार्ड नहीं हैं, जबकि हीरा के जो परमाणु हैं एटम्स वे ज्यादा हार्ड हैं। है? हाँ, ये तो गरिष्ठ का मतलब है कि वे ज्यादा चिपके हुए हैं, ज्यादा गहराई के साथ में, और उनमें जो सघनता है उसकी दृष्टि से तो कहा गंभीर है, नहीं गरिष्ठ है। गरिष्ठ माने किसी चीज को बहुत ज्यादा हार्ड होना, ये हो गया गरिष्ठ। गंभीर का तात्पर्य है समुद्र, गरिष्ठ माने जैसे हीरा, गंभीर का तात्पर्य है जैसे समुद्र, उसमें पानी ज्यादा है, और महिष्ठे का तात्पर्य है जैसे नगर। अब तीन दृष्टांत दे रहे हैं कि हीरा को पिघलाने के लिए किसी औषधि केमिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के हीरा बड़े कठिन से गलेगा। गल तो जाएगा फिर, परंतु कोई चीज ज्यादा डाली जाएगी उसमें, कोई केमिकल ज्यादा मिलाया जाएगा, तो केमिकल की सहायता से फिर हीरा कहीं पिघलेगा, पिघल करके जलेगा, जलने के बाद में भस्म बनेगी, हीरक भस्म, हीरा भस्म जो बनेगी वो हीरा भस्म बड़े कठिन में बनेगी, क्योंकि उसमें सघनता ज्यादा है, कंडेंसनेस ज्यादा है, वो ज्यादा कंडेंस है। अब गंभीर में उसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है, गंभीर है, और महिष्ठ में उसका आकार ज्यादा है, विशाल। अब तीन अलग अलग दृष्टांत दे रहे हैं। तो हीरा को गलाने के लिए जरूरत पड़ेगी किसी केमिकल की, तब जाकर के हीरा गलेगा। गंभीर का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे किसी छोटे से तालाब में पर्वत का कोई शिला टूट करके गिरे, पर्वत की शिला कहीं टूट करके गिरे, तो छोटे से पलवल में पोखर में हलचल ज्यादा होगी और उसका पानी ज्यादा फैलेगा, परंतु समुद्र में गिरे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत ही हलचल होगी। गंभीरता का दृष्टांत है दूसरा दृष्टांत। पहला दृष्टांत था हीरा, माने जतु को गलाने के लिए केमिकल को, लाख को गलाने के लिए केमिकल की जरूरत नहीं है, सोने को गलाने के लिए भी केमिकल की जरूरत नहीं है, परंतु हीट ज्यादा चाहिए और थोड़ा बहुत उसमें कहीं सुहागा डालना पड़ेगा उसको पिघलाने के लिए, थोड़ा बहुत कभी कभी थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा, नहीं तो वो अधिक हीट होगी तो पिघल जाएगा। और हीरे को पिघलाने के लिए अग्नि बहुत तेज चाहिए, तब जाकर के हीरा पिघलेगा और उसमें केमिकल का भी प्रयोग होगा, तब जाकर के हीरा पिघलेगा। ऐसे कुछ चित्त होते हैं अत्यंत गरिष्ठ, कंडेंस्ड, उनको गलाने के लिए कहीं कठिनाई होगी और कुछ सहज से गल जाते हैं। इसी तरह से दूसरे प्रकार के जो चित्त हैं वे हैं गंभीर। गंभीर में दो दृष्टांत दिए, एक समुद्र का और एक पोखर का। समुद्र में कहीं पत्थर डाला जाएगा, कुछ असर नहीं होगा, थोड़ा बहुत असर होगा, पता उसको नापा जाए कि नहीं नापा जाए। परंतु कहीं शिखर कोई टूट करके, कोई शिला टूट करके यदि किसी पोखर में गिरती है, किसी तालाब में गिरती है, तो वहां पर लहर आ जाएंगे और पानी चारों ओर इधर उधर फैल जाएगा। ये दो दृष्टांत। अब तीसरा दृष्टांत है महिष्ट का। महिष्ट माने आकार में। एक हाथी यदि कहीं झोंपड़ी के बीच में होकर के निकले तो पूरी झोंपड़ी तहस नहस हो जाएगी। झोंपड़ी में दो दरवाजे हैं, हाथी निकल सकता है, परंतु हाथी निकलेगा तो वो झोंपड़ी को तहस नहस कर देगा। परंतु वही हाथी किसी महानगर के बड़े बाजार में होकर के निकले तो बाजार में कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत हलचल आएगी, केवल जो जो ट्रैफिक चल रहा है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, परंतु बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। हाथी आराम से एक जगह से निकल करके दूसरे नगर से पार हो जाएगा। तो यहां पर कर्कशता को लेकर के तीन दृष्टांत दिए, गरिष्ठे, गंभीर और महिष्ठे। संतों का चित्त गरिष्ठ नहीं होता है, संतों का चित्त बिल्कुल लघु होता, लाख के समान होता है और थोड़े से में भी पिघल जाता है। संतों का चित्त गंभीर होता है और गंभीर होने पर वे अपने भाव को रोकने का प्रयास करते हैं और ये नहीं कि जल्दी से विचलित हो जाए, वे गंभीर होते हैं। और महिष्ठे, संतों का चित्त भी इतना महान होता है कि महान होने पर वे अपने भजन में वैसे के वैसे लगे रहते हैं और भजन उनका छूटता नहीं है, जबकि दूसरों की जरा सी आपत्ति आने पर, हाथी आने पर दूसरों का भजन छूट जाता है, संतों का भजन छूटता नहीं है बाधा रूपी हाथी आने पर भी, आपत्ति रूपी पहाड़ के गिरने पर भी संतों का चित्त समुद्र के समान गंभीर होता है, उसमें विचलन नहीं आता है। और संतों का चित्त कहीं हीरा के समान नहीं, कहीं जतू के समान इतना कोमल होता है कि थोड़े से भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने पर वह कहीं पिघल जाता है और हीरा के समान इतना कठोर भी होता है कि बड़े से बड़ी आपत्ति आने पर भी वे अपने भजन को नहीं छोड़ते हैं। तो संतों का चित्त हीरा के समान दृढ़, अपने भजन में लगा रहने वाला, समुद्र के समान गंभीर, बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी भजन को न छोड़ने वाला, और नगर के समान महिष्ट विशाल होता है, जहां पर बड़े से बड़ी बाधाएं आने पर भी और बड़े से बड़े बाधाएं उत्पन्न करने पर भी, विरोध उत्पन्न करने पर भी उनका भजन नहीं छूटता है। तो चित्ते गरिष्ठे, गंभीरे, महिष्ठे, चित्त जो गरिष्ठ है, गंभीर है और महिष्ठ है, उसमें कर्कश वस्तुओं के आने पर भी सम्यक उन्मीलताश्चामी लक्षन्ते स्फुटं जनैः। जो महाभक्त हैं उनका चित्त सम्यक प्रकार से बना रहता है, अपने जगह पर दृढ़ रहता है और उनके चित्त के क्षोभ को नहीं देखा जाता है, जबकि दूसरों के चित्त के क्षोभ को देख लिया जाता है। दूसरों में चित्त में क्षोभ आ जाता है, इनमें क्षोभ नहीं आता है। तो चित्ते लघिष्ठे, चोत्ताने, क्षोधिष्ठे, कोमलादि के, मनाग उन्मीलता शामी लक्षन्ते बहि उल्वणा। तो संतगण अपने प्रेम को छिपा करके रखते हैं और प्रेम को जल्दी से प्रकट नहीं होने देते हैं, जबकि जो थिथले लोग होते हैं उनका चित्त कैसा है, उनका चित्त गरिष्ठ नहीं है बल्कि उनका चित्त लघिष्ठ है। लघिष्ठ माने छोटा है। चोत्तानी, चोत्तान का मतलब है उथला है, उत्तर माने ये पोखर की तरह से उथला है। तो संतों का चित्त हीरा की तरह से गरिष्ठ था, परंतु अन्य लोग जो है उनका चित्त कैसा है, लघिष्ठ है, माने जल्दी से भजन से डिस्टर्ब हो जाता है। संतों का चित्त गंभीर है समुद्र के समान, जबकि दूसरे जो लोग हैं उनका चित्त उत्तान माने पोखर के समान थिथला है। और संतों का चित्त भजन में महानगर के समान है, जिसमें कोई बाधा आई कहां निकल गई, फिर भी आपने जरा सा डिस्टर्ब हुआ एक मिनट दो मिनट के लिए, फिर से अपने माला करने के लिए बैठ गए, कोई जो आता या आते जाते रहेंगे जाने दो, उसे प्रभावित नहीं है। और जो छोटे जन हैं उन छोटे जनों की यह है, जरा सी कोई आपत्ति आई सबसे पहले भजन बंद होगा, सबसे पहले आपत्ति जो होगी, जो कटिंग चलेगी, कैंची चलेगी, वो अपने भजन पर नियम के ऊपर चलेगी, तो लघिष्ठ है। तो दूसरे चित्त की इसकी तुलना में, गरिष्ठ की तुलना में लघिष्ठ, गंभीर की तुलना में उत्तान मन स्थितला, और महिष्ठ की तुलना में क्षोधिष्ठ, झोपड़ी के समान छोटा, ऐसा कोमल चित्त होता है। मनाग उन्मिल तश्चामी लक्षणते भाई उन्मना, ये तनिक से उन्मिलन होने पर भी बाहर उल्वन ये दिखने लगते हैं, ये बाहर से ऐसे दिखने लगते हैं। जय हो श्री मदमोहन लाल, बोलो आज के आनंद की जय, मदमोहन लाल की जय, जय जय जय। वाह, ये चित्त की विशेषता आगे बताएंगे कि कैसे ये भाव प्रभावित करते हैं। जय हो, जय जय जय सर, कहीं गिलास गिलास का पटा, जय हो मनमोहन लाल की जय, जय जय जय जय जय। जय हो, जय जय जय। सुखद वृंदावन सुखद यमुना तट सुखद कुंज भवन रचो है हिडोरो, सुखद वृंदावन सुखद यमुना तट सुखद कुंज भवन रचो है डोरो, सुखद कलप तरु सुखद फूल फल सुखद कलप तरु, ये भगवान तारात्री की व्याख्या है। ये रस की जितनी भी वस्तुएं हैं सब भगवत स्वरूप हैं, सब सुखरूप है वृंदावन के। सुखद कलप तरु सुखद फूल फल सुखद बहत शीतल पवन झकोरो, सुखद रंगीले संग सुखद रंगीली राधा सुखद करत केली रति पति जो रो सुखद सखी झूला में सुखद गीत गावे सुखद गरज बर सत थोर थोरो सुखद हरित भूमि सुखद बुदान संग सुखद सुंदर कोकिला सरस चकोरो सुखद बजावे बैन सुखद सुजस सोने सुखद गदाधर चित को चोरो सुख एक ही वस्तु जो है वो चार रूपन में विराजमान एक ही रस प्रियालाल सहचर वृंदावन प्रिया वो आह्लादनी प्रिया आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमग है इच्छा सखी अनुप तो सुखद कह के एक ही तत्व जो है वो सब सब जगह विराजमान और रस में ये विचार जब होगा तभी रस आस्वादनी हो गोकुल राई की पौरी रचो है डोरना गोकुल राई की पौरी रचो है कंचन खंब बनाए कंचन खंब बनाए चित के चोर ना चित चोर ना विव खंब बानक रतन डाड़ी सोनी तेरी हाँ किस चोर ना बिव खंभ मानक रतन दाढ़ी सोनी चौकी कनक की थी बनक की चौकी कनक की थी मनक की बनी मन की मोहिनी बनी मन की मोहिनी एक है झूला एक है डोरा एक है डोल झूला जहां पे डोरी और पटली वो है झूला और हिडोरा जहां पे पूरा सिंहासन वो कहीं झूम रहा है पूरा सिंहासन प्रियालाल जहां सब बैठे वो हिडोरा और डोल ये हिडोरा है इन्हें हिडोरा है हिडोरा है सागमचपुरी है और डोल वो जहाँ पूरा का पूरी एक केविन वो पूरी की पूरी झूल है अच्छा, वो डोल है तो फूल डोल उसमें आए माए वो गुलाब का होली में होली पड़वा में डोल वो डोल है तो डोल में पूरी तिवारी है वो तिवारी झूल है हिडोरा में आराम से बैठे हैं गद्दी तकिया लगे हुए हैं और वो माने वो जो है वो विराजमान है और श्याम सुंदर भले श्रुत कमला कुछ मंडल आराम से शिवप्रिया जी जो है वो बगल की जो तकिया है वो तकिया जैसे कहीं आनंद पूर्वक जैसे विराजमान है हाँ आनंद से जैसे विराजमान है और जो झूला है वे कभी पटनी में और पटनी में कभी रुख लेकर के विराजमानेंगे और कभी संघ शासक विराजमान, ये दोनों विदल। और हिडोरा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हिडोरा में और माने झूला में, झूला लीला में, झूला लीला में प्रिया जी की पगथली के दर्शन है और कोई दूसरी लीला में नहीं। पगथली के जो दर्शन है वो झूला लीला में है, झूला लीला की अपनी विशेषता है। या तो शैया भवन में जिनको अधिकार है उनको पगथली के दर्शन है, और या झूला लीला में सब सखियों को दर्शन है, सबको दर्शन है। क्यों? प्रिया जी जब ईंच लेती हैं तो ईंच लेते समय लाल जी और प्रिया जी के दोनों के जो चरण हैं वो चरण की पगथली उनका दर्शन हो, तो ये झूला लीला की विशेषता है। ये राखी पूर्ण से अपने मान वही 12 दिन चले, 30 से लेकर पूर्ण तक 13 दिन। तो ये झूला लीला की ये विशेषता, और विशेष रूप से माने जो झूला है, झूला उसमें श्री राधा कुंड के किनारे जहाँ झूले वहां पर श्री राधा कुंड स्वयं दर्पण बन करके विराजमान हो, प्रियालाल के चरणों को अपने वक्षस्थल पे धारण करें श्री वृंदावन। तो वृंदावन सखी वो श्री प्रियालाल के चरण चिन्ह को अपने हृदय दर्पण में विशेष रूप से धारण करें, ये झूला लीला की विशेषता, दूसरी जगह नहीं मिले। वसंत में तो मैं डोल होता है पूरा, फूल का डोल होता है, बहुत पूरी की पूरी केविन है, वो केविन पूरी की पूरी झूलती है। तो डोल अलग चीज है और हिडोरा अलग चीज है और झूला अलग चीज है। झूला डोरी पे है और पटली है, और ये दाढ़ी पे है और सिंहासन है, और हिडोरा में माने पूरा डोल में पूरा पूरी केवन जो है वो ही विराजमान, वो विराजमान। और श्री राधा कुंड की भी जो ध्यान है वो ये है कि बीच में राधा कुंड चारों ओर चार आंगन है, और उनमें कहीं आम के, बकुल के, चंपे के और कदम के दो दो वृक्ष हैं, और दो दो वृक्षों में झूला पड़े हुए हैं। और जिस समय श्री झूले श्री युगल सरकार, उस समय चरण के चिन्ह जो हैं वो श्री राधा कुंड में पड़े, राधा कुंड हृदय में श्री प्रियालाल के चरण चिन्ह को धारण कर रहे, वो लीला। अब श्री गोकुल राय जो है उनके यहाँ पे भी, उनकी पौरी में भी हिडोरा है, वो श्री नंदा जी को पद है बड़ा सुंदर। गोकुल राय की पौरी रचो है हिडोरना, चित चोरना विव खंभ बानक, विव माने दो, चित चोरना विव खंभ मानक, रतन दाढ़ी सोहनी, रतन दाढ़ी सोहनी, दाढ़ी जो है वो रतन की है। चौकी कनक की तिह बनक की, जो सांगामाची है ठाकुर जी का सिंहासन जो सोने को है। चौकी कनक की तिह बनक की, बनी मन की मोहिनी, बनी मन की मोहिनी, आई नवल ब्रज बधु तेरी, आई नवल ब्रज बधु झूलन सबे एक बनाई की, सबे एक बनाई की, सबने एक सी साड़ी धारण कर रखी है, एक बनाई की है सब, हाँ सबे एक बनाई की, बलनंद बन्यो सुन्यो ही डोरो, बलनंद बन्यो सुन्यो ही डोरो, पौर गोकुल राय की, पौर गोकुल राय की, गोकुल राय की पौरी रचो है डोरना, दावत चढ़ी है हिडोरे, सारी सूही सो है, दावत चढ़ी है डोरे सारी सुई सो है। सुई माने हरे रंग की, सुआ तोता जैसी। सारी सुई सो दह दहे मुख रंग भीने शरद शशि को। चंद्रमा की शशि भी बाकी सामने ठीक है। को है शरद शशि मुख रहे लसी चपल में ना सोने। को है शरद शशि मुख रहे लसी, मुख जो लस रहे हैं सुशोभित हो रहे हैं उनके आगे चपल में ना सोने। चपल में ना सोने चले कोने कछु लजोने। चले नेत्र के कोने जो है चल रही है। चले कोने कछु लजोने मैन मन के मोहनी। मैन मन के मोहनी मैन मन कामदेव, कामदेव के मन को भी मोहित करने वाले। चले कोने कछु लजोने मैन मन के मोहनी। शीतल मधुर धुनी गान सुन उघरे सगन घुर आवही। बलि नंद अति आनंद बाढ़ो चढ़ी डो आए तहां नंद लाला तेरे फूलन माला। आए तहां नंद लाला तेरे फूलन माला। चढ़ गए रंगीले डोरे कहारी कहूं तिह काला। तिह काल बर ब्रज बाल मदन गोपाल दुति परतिन गनी। हाँ ती काल बर ब्रज बाल मदन गोपाल दुति पर तिन गनी। उनकी जो दुति है वो भिन्नी ली जा रही है। गोपाल दुति पर तिन गनी श्रृंगार सुंदर तरु के ढिंग। श्रृंगार सुंदर तरु के ढिंग मनो छवि बेली बनी। मनो छवि बेली बनी। श्याम सुंदर है श्रृंगार के वृक्ष और श्री किशोरी जी कैसी हैं मानो छवि की बेली है। कोई बेल जैसे वृक्ष सुंदर पट रही है। चढ़ तिह का सिंह तिह काल बर ब्रज बाल मदन गोपाल दुति पर तिन गनी। श्रृंगार सुंदर तरु के ढिंग मनो छवि बेली बनी। मनो छवि बेली बनी कहत न बने देखत बने। भय दृगन मन के भाई कहत न बने देखत बने। भाई दृगन मन के भाई बलि नंद दास विलास निधि। नंद लाल जब तहां आए चढ़ी है बरेरी झूले जल के चंदा मोर के कड़ी है बरेरी झूले जल के चंदा मोर के बरेरी माने सबसे बड़ी जो प्रधाना यूथ की प्रधाना किशोरी जी है वे चढ़ी चढ़ी है बरेरी झूले झूले जल के चंदा मोर के खिसत सिरन पे फूल दिए खिसत सिरन पे फूल दिए दिए झक झोर के दिए जब झक झोर के झक झोर झपटन सुगंध लपटे उठत कछु घन घोर से झक झोर झपट सुगंध लपटे उठत कछु घन घोर से फरके जो अंचल और चंचल फरके जो अंचल और चंचल दामनी के छोर से दामनी के छोर से भारती यशोदा भूषणी अभिलोक सुत शोभा बलि नंद श्री गोविंद की झूल जब बड़ी चली भारती यशोदा भूषणनी अब लोक सुत शोभा भली अब लोक सुत शोभा भली बल नंद श्री गोविंद चंद की झूल जब बरड़ी चली झक झोर झपटत सुगंध लपटत उठत चंगोल घोर से फरके जो अंचल और चंचल दामनी के छोर से भारती यशोदा भूषणनी अब लोक सुत शोभा भली अब लोक सुत शोभा भली बल नंद श्री गोविंद की छवि झूल जब भरली चली गोकुल राई की फौरी रचो है डोरना झूलत रंग ही डोरे श्री राधा मोहन झूलत रंग ही डोरे श्री राधा मोहन भवर भमत चहुओ रे श्री राधा मोहन भवर भ्रमत चहुओ रे श्री राधा मोहन गावत अले सुर जोरे श्री राधा मोहन रीझ रीझ तृण तोरे श्री राधा मोहन मन भावन हर सावन आवन सावन तीज सुहाई चावन गावनी रीझ रिझावनी दंपति रति दर्शाई चढ़े ही डोरे नैनन जोरे चित चोरे सुखदाई चढ़े ही डोरे नैनन जोरे चित चोरे सुखदाई जुगल चंद रस कंद किरणी लखी जय श्री रूप लाल बलि जा की जय श्री रूप लाल बल जाई रमकी झुकी चमकी रमकी झुकी चमकी दमकी झूलत फूलत अभिरामा नागर रूप उजागर आगर छवि सागर सुख धामा अली भली रस रली झुलावे गावे गुलगन गामा जय श्री रूप लाल ललिता रस सली ता सुख पुंज पुजई सब काम झूलत रंग हिडोरे श्री राधा मोहन सूहे बागे रति रस पागे अनुरागे दो झूले मृदु बोले चित ग्रंथन खोले करत कलोले अंग अंग फूले बनक बनावे सुरन मिलावे गावे रस अनुकूले जय श्री रूप लाल हित दंपति संपति लख रख गति मति भूले जय श्री रूप लाल हित दंपति संपति लखी सखी गति मति भूले कबहुक झुकी झमकी झुलावे गावे रिझर जावे मन भावे ने मन दर्शावे प्रेम सिंधु सरसावे देह बढ़ावे बिव सचुपावे रस निधि रस बरसावे देह बढ़ावे बिव माने दोनों बिव सचुपावे दोनों सचु माने सुख दोनों जन सुख पाए नैन बढ़ावे देह बढ़ावे बिव सचुपावे रस निधि रस बरसावे जय श्री रूप लाल हित निकट बुलावे अली बल में सजावे जय श्री रूप लाल हित निकट बुलावे अली बल में सिरावे झूलत रंग हिडोरे श्री राधा मोहन भावर भ्रमत चहु गोरे श्री राधा मोहन गावती अलिसोर जोरे श्री राधा मोहन रीझ रीझ तन तोरे श्री राधा।